Ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No i co? No to przyszedł. Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł. A do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Beata Szydło zapowiada kampanię do ostatnich minut. Małgorzata Kidawa-Błońska, ostatnie minuty z energią i zaangażowaniem. Działania Turcji w Syrii mogą doprowadzić do kolejnej katastrofy humanitarnej, ostrzega szef Rady Europejskiej. Czwartą dobę na Warmii trwają poszukiwania 80-letniego grzybiarza. O kampanii do ostatnich minut przed północą mówi europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Była premier jest dziś w Małopolsce, odwiedziła już m.in. Oświęcim i Jastrzębie-Zdrój. W Krakowie zaznaczyła, że w ostatnim dniu kampanii chce przede wszystkim rozmawiać z mieszkańcami. To są niezwykle ważne wybory. Będziemy dokonywali wyboru, który będzie decydował o przyszłości Polski. Przez te ostatnie 4 lata bardzo dużo udało się zrobić. To dzięki państwu przede wszystkim, bo w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość otrzymało od państwa właśnie mandat zaufania. Stworzyliśmy rząd i zrealizowaliśmy program, z którym przyszliśmy do państwa. Sondaże napawają nadzieją, że wszystko może się wydarzyć i że PiS nie będzie rządził od poniedziałku, mówiła z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Wierzę, że Polacy nie będą głosowali na partię, która niszczy demokrację w naszym kraju, dodała. Wicemarszałek Sejmu podkreślała na briefingu prasowym w Warszawie, że KO będzie pracowała przez wszystkie ostatnie minuty z pełną energią i zaangażowaniem. Wierzę, że nasza praca zaowocuje w dniu wyborów i że Polacy wybiorą lepszą Polskę, podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza, która potrwa do dzieli do czasu zamknięcia lokali. Rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Dąbrówka przypomina, że w tym czasie zabroniona jest agitacja, czyli publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. W praktyce w czasie ciszy wyborczej nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Warto wystrzegać się noszenia też symboli ewidentnie kojarzonych bądź to z określonymi kandydatami, bądź komitetami wyborczymi. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna do 5000 zł, a od 500 tysięcy do miliona za publikowanie sondaży. Działania w Syrii mogą doprowadzić do kolejnej katastrofy humanitarnej. Turcja musi to zrozumieć i zakończyć operację, powiedział szef Rady Europejskiej goszczący dziś na Cyprze. Donald Tusk dodał, że obawy Turcji dotyczące bezpieczeństwa powinny być rozwiązywane za pomocą środków politycznych i dyplomatycznych, a interwencja wojskowa tylko pogorszy sprawę. W tureckiej ofensywie w Syrii zginęło już co najmniej 277 osób. Do Iraku uciekają tysiące Kurdów. Strona turecka twierdzi, że w operacji zginęło w sumie 277 bojowników, w tym 49 kurdyjskich żołnierzy. Kurdowie odpowiadają, że ich straty są znacznie mniejsze, a obserwatorzy informują, że życie straciło co najmniej 11 cywilów. Potwierdzono też śmierć pierwszego tureckiego żołnierza. Międzynarodowy Komitet Ratunkowy ocenia, że z terenów objętych walkami uciekło około 64 tysięcy osób, a w najbliższych godzinach uciekinierów może być nawet ponad 400 tysięcy. Kraje Europy, Bliskiego Wschodu oraz ONZ apelują o powstrzymanie rozlewu krwi. Operacje wojskowe zawsze muszą respektować kartę ONZ i międzynarodowe prawo humanitarne. Jestem szczególnie zaniepokojony sytuacją wokół ogromnej liczby ludzi, którzy będą przesiedleni. Podkreśla sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Turcja twierdzi, że ofensywa ma wyczyścić tereny graniczne z terrorystów, jak Ankara nazywa kurdyjskich bojowników. 80-letniego grzybiarza zaginionego w lasach pod Biskupcem na Warmii szuka od wtorku ponad 150 ludzi. Poszukiwania wspiera śmigłowiec, mówi Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji. Działania prowadzą olsztyńscy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej, policjantów z Wyższej Szkoły Policji, szczytnie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, strażaków ochotników, wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża, a także grupa poszukiwawczo-ratownicza. Ratownicy używają też dronów. Mężczyzna cierpi na niedosłuch, a aparat słuchowy przed wyprawą na grzyby zostawił w domu. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Zderzenie 6 aut na drodze S8 w miejscowości Głuchy na odcinku Wyszków-Warszawa. Nikomu nic się nie stało, ale 2 pasy w kierunku stolicy są zablokowane. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ale odbywają się również spotkania literackie w Klubie Książki Rozumnej, są wystawy satyryczne. Także mnogość tych wszystkich działań w przepięknej scenerii Parku Zbrojowego i teatru w Polanicy. Festiwal rozpoczyna się w piątek i w piątek, zdaje się, wystąpi również DJ Wika, tak? Tak, DJ Wika. No właśnie, zapraszamy wszystkich na dancing pod gwiazdami. Prawdziwy dancing w prawdziwym uzdrowisku. Następnie będzie kabareton. Tak, następnie kabareton z udziałem grupy FIFA Rapa, laureatów partii, ponieważ taka jest tradycja nasza festiwalowa, a w drugiej części koncert Zbyszka Zamachowskiego. A następnego dnia, to znaczy zdaje się w sobotę, tak? Tak, w sobotę już mnogość wszystkich działań, bo od rana zagramy w Skrable z udziałem artystów festiwalowych i publiczności szeroko pojętej. Każdy, kto ma ochotę, kto przechadza się Parkiem Zdrowym w Polanicy, może wziąć udział w tych rozgrywkach. Następnie spotkamy się w Klubie Książki Rozumnej. Później zapraszamy na wystawę płyt Hirka Wrony do Galerii Akwarium. Oczywiście w międzyczasie wspaniałe audycje Radiowej Trójki na żywo sprzed Teatru Wielkiego. Boże, to ja mówię. Może kiedyś pracowałam przez kilka lat w Teatrze Wielkim. Będziemy mogli też spotkać panią Joannę Kołaczkowską i Artura Andrusa. Tak, którzy poprowadzą sobotnią galę, jak również w niedzielę spotkamy się z nimi w Teatrze Zbrojowym, w salonie literackim, w którym będziemy wspominać twórczość pani Marii Czubaszek. Relacje z gali będzie można również na żywo dzięki transmisji zobaczyć w muszli koncertowej. A w niedzielę wystąpi coś dla młodszej publiczności, Lao Che. Tak, Lao Che i również spotkanie z Magdą Grzebałkowską w ramach Klubu Książki Rozumnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że ten festiwal będzie największym jak dotąd. Może następny będzie jeszcze większy. Rozmawialiśmy z panią Justyną Kuban, dyrektor Teatru Zdrojowego w Palenicy Zdroju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z Kobry. Na pewno nie. Założymy się? Na pewno nie. Co nie? No moim zdaniem nie jest pan z Kobry, proszę pan. To znaczy, nie jest pan tym panem, z którym zawsze się tu spotyka. Na pewno nie. No więc jest pan czy nie jest? Co? No pan się wreszcie decyduje. Chwileczkę, bo ja nie lubię podejmować decyzji pochopnie. Nie lubię pan. Nie. Wie pan, co ja zrobię? Co? Ja pokombinuję nad tym w domu i za tydzień panu powiem, co zdecydowałem. No dobrze, ale nad czym tu kombinować? Nad czym? No więc właśnie jeszcze nie wiem tego. Aha. Ale na pewno coś wykombinuję, niestety. Tak. Proszę pana, wie pan, co na przykład wykombinowałem wczoraj? Nie. Aha, wiecie pan? Tak, więc ja też jeszcze nie wiem. Ale zaraz coś wykombinuję, zaraz. Aha, a no ja, już mam. No więc wczoraj, proszę pana, wykombinowałem, że posadzę w ogródku zająca niskopiennego. Jarego zresztą. Tak, ale takich zajęcy w ogóle nie ma. No, nie było to wczoraj. Ale kombinowałem, aż wykombinowałem, no niestety. I chce pan je posadzić? Tak, jednego w ogródku. Proszę pana, przecież zając to nie jest groszek. Na pewno nie. Groszek, proszę pana, to jest roślina. To jest strączkowa, tak zresztą. Natomiast zając to zwierzyna. Zwierzyna, tak. Łowna zresztą. Poza tym, proszę pana, ja to wszystko ze szkoły pamiętam też. A ja? A ja nie wiem. No więc właśnie, powiem panu, proszę pana, tak? Że ja powinienem pamiętać, no pan również ze szkoły, właśnie. Ale zwierzyny się w dalszym ciągu, twierdzę, nie sadzi. No więc to jest stara szkoła właśnie. A ja wykombinowałem nową sekundę, no. Ale nic kaj odchodzi. I posadzę zająca w ogródku. Jak? Co jak? A jak panu je posadzi? Ja normalnie, więc na dwóch łapach, zresztą tylnych. Tylnych, tak. Łapach. Aha, tak. No nic nie rozumiem. Cie. To znaczy... Pan ma już te zające? Więc samych sadzonek jeszcze nie mam, ale wykombinuję. Jakie sadzonki? No, zajęcy niskopiennych, jarych. A nie, to ja nie mówiłem nic panu? A mówił, to pan no, mówił tak. Ale to prawda, wszystko nie ma najmniejszego sensu. Na pewno nie. A wie pan, o? Że ja mam szczęście? Na pewno nie. Do czego pan? Do znajomych. Cię. Tak, pana poprzednik stale przebierał się za, nie uwierzy pan, nie? Za konia. Oj, biduły. Tak. I kiedy mu się to stało? Podobno też rok temu. To ciężko miał zimę dosyć, nie? Tak, no wie pan jak to. Dlaczego? Co dlaczego? No ciężko zimę. No bo przecież będąc koniem nie mógł spać w domu, tak? A noce były mroźne niestety właśnie. No tak, no, tak, tak, właśnie. Tak, tak. A dlaczego nie mógł spać w domu? Kto? Ten pan. A, poprzedni. A widział pan teraz mieszkanie, w którym zmieściłby się koń? Proszę pana. No? Przecież ten pan nie jest prawdziwym koniem, tylko? Proszę pana, tylko się za niego, proszę pana, przebierał. No to co, no? Przebierał się. Ale koń jest koniem. A po co się za tego konia przebierał? No? Na hecy. Ale, nie, poważnie? Tak, poważnie, poważnie, bo czasem żartujemy, a teraz no tak. Poważnie. Proszę pana, więc tak, mówiłem panu, że on był trochę... Kto? Jakby tego... Jakby a, kolega, tak? Tak? Trochę co? Tak. On był silny, jakby to powiedzieć, mi się wydaje. On był silny. Tak, tak, tak, tak, wiem, wiem. No, normalny, można powiedzieć. Żeby dla hecy przebierać się za konia. No ja owszem, też się często przebieram, ale nie za konia. No, tak, nie, gdzie, to, ale za kogo? Za kozę oczywiście. Aha, no tak, to dla mnie. A po co pan się za nią przebiera? No jak to po co? Dla hecy. I pan często tak za tę kozę? A nie, no nie przesadzajmy. 2, 3, no góra 4 razy. No tak. Dziennie na to raz. Tak, tak. Ale jestem niestety bezbłędny. Godzinę będziemy rozmawiać, a pani zorientuje się, że to ja? A będę myślał, że to kto? Że prawdziwa koza? Tak. Coś jestem podobno mistrzem charakteryzacji. Aha, poważnie teraz, tak, bo cały czas żartujemy. Tak, tak, ja teraz... Proszę pana, ale ja z kozami mało dosyć na ogół rozmawiam. Nie, ostatnio. Tak, i tak przypuszczałem właśnie, tak. Pan w ogóle nie jest taki rozmowny bardzo. Nie, mało, nie mało tego, pan nie, jest tak. Tak, wie pan, ja osobiście zamiast mówić, wolę słuchać. No, to tak. Każe, bo to... Ilustrowanego tygodnika. Przeważnie. Poważnie. Tak. Przeważnie też. Aha, i do widzenia panu. Do widzenia. Więcej ci nie mogę dać. Mam ten sam styl i mam ten sam luz. I jak inni nie mam forsy, wiesz. Nic nie dam ci więcej od nich prócz, prócz do łez powodów więcej, więc rycz, mała, rycz. Płacz, maleńka, płacz. Masz to umieć dziś. Rycz, mała, rycz. Płacz, maleńka, płacz, masz to umieć odcinać. Skąd pomysł twój, że to właśnie plus, żeby płakać przy nim możesz się? Czerwony nos, rozmazany tuż, masz to u mnie, a u innych nie. Rycz, mała, rycz, płacz, maleńka, płacz, ty dziś innym szkoda twoich łez. Nie jest żal, nie jest na to stać, więc ty masz ochotę, jeśli chcesz. Rycz, mała, rycz, płacz, maleńka, płacz, masz to u mnie odziwać. Rycz, mała, rycz, płacz, maleńka, płacz, masz to u mnie odziwać. Płacz, maleńka, płacz, masz to

Dobre. To jest dobre? Dobre. A ja myślałem, tak, że to właśnie marne. Bo mi się to też właściwie nie podoba. Co w tym jest śmiesznego, proszę pana? To mi się zdaje, raczej to jest smutne. Ale przecież to był dowcip. No to tak? No to był z życia niestety wzięty i właśnie... A, to ja nie zrozumiałem, to przepraszam, byłem pewny, że to dowcip z poczekalni. Nie, chwileczkę. Zaraz, może pan ma rację. Zaraz, jak to było? Przychodzi Jamnik do lekarza i spotyka ślusarza w poczekalni, zresztą jak to... Nie, to w porządku. Nie, to pan ma rację. Tylko to nie jest dowcip z tego, z życia, a to jest dowcip z poczekalni. No tak. No, to teraz rzeczywiście można już zacząć zrywać. Baki ze śmiechu, wie pan? To zawsze jest. To zawsze. Tak, ale nie z tego dowcipu akurat. Ale... Z tego nie można? Nie. A z czego można zrywać boki? Niech pan zgadnie. No. Niech pan zgadnie. Nie, zaraz, chwileczkę. Zaraz, jeżeli ze szkoły pamiętam zresztą pana osobiście, no to ja wiem. No co? Może pana rozbawić tylko ilustrowany... A jest pan blisko. Tygodnik. Jest coraz bliżej. Rozrywkowy? Zgadł pan, serwus. No to serwus. I znowu... To był cały set poświęcony twórczości pani Marii Czubaszek. Dzień dobry, jestem Skobry, serwus, jestem nerwus. W obu scenkach wystąpili panowie Jerzy Dobrowolski i Bohdan Łazuka, a piosenkę zaśpiewał Ryszard Rynkowski, Rycz, Mała Rycz, też pióra pani Marii. Podobno pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Spotykasz kogoś, patrzysz na niego i wiesz, czy coś z tego będzie. Twoja twarz mówi o tobie wiele, ale co? Jeśli masz problem z twarzą, kiedy twoja twarz jest sceptyczna. Ludzie rodzą się z różnymi cechami charakterystycznymi. Jedni mają długie nogi, drudzy mają piękne włosy, inni mają duże oczy, a kolejni mają duże co innego. A ja mam twarz. Twarz sceptyczną. W czym dokładnie tkwi mój problem? Problem tkwi głównie w uśmiechu, a raczej jego braku. Mój zgryz nigdy nie pozwalał chwalić mi się szerokim uśmiechem, bo gdy się uśmiecham najszerzej, jak potrafię, nie widać moich zębów. Do zabójstwa mojego uśmiechu, jaki on by nie był, przyłożyli rękę fotografowie. Wizyta u fotografa była sytuacją wielce dla mnie stresogenną. Wchodzisz do zakładu, pan zaprasza cię na urocze krzesełko na niebieskim tle i zawsze w tym momencie zostaje wypowiedziane najbardziej znienawidzone zdanie w moim życiu. Proszę się uśmiechnąć. Za każdym razem wygląda to tak samo. Pada pytanie, ja nadal się nie uśmiecham. Fotograf stara się mnie zachęcić, że zdjęcie będzie ładniejsze, przyjemniejsze dla oka, na co ja odpowiadam, wie pan, to nie jest dobry pomysł, ja się nie uśmiecham. Na co pan mówi, taka dziewczyna, no taka młoda, to i uśmiech musi być. Tutaj zawsze lekko się czerwienie, po czym w kącikach pojawia mi się lekki grymas, coś na wzór uśmiechu. Rozochocony fotograf zachęca dalej, bardzo dobrze, tak dalej, już widzę cień uśmiechu, jest pani na dobrej drodze, proszę o uśmiech, będzie pięknie. I ja w końcu zaczynam wierzyć, że może jednak to jest ten dzień, kiedy mój zgryz ukaże mój zębny dobytek. I uśmiecham się najszerzej, jak potrafię. Zapada cisza. Fotograf patrzy chwilę w aparat, po czym odsuwa się, spogląda na mnie, patrzy uważnie, krótko dodaje: to może niech się pani jednak nie uśmiecha. Nadal się rumienię, tym razem ze wstydu, co zresztą widać na owych zdjęciach do dokumentów. Lata mijają, a ja żyję z moją sceptyczną twarzą. Ale jedna rzecz zmieniła się na lepsze. Całkiem nieoczekiwanie sprawa, która poruszyła tysiące i wzbudziła negatywne komentarze społeczeństwa, we mnie obudziła iskrę nadziei dla mojej twarzy. Nowy model dokumentów. Ludzie narzekają, że na nowych, wymaganych zdjęciach do paszportów i dowodów wyglądają niekorzystnie, bo bez uśmiechu to od razu człowiek wygląda gorzej, smutno, grubiej. A ja? A ja nigdy z taką radością nie hasałam do fotografa. I gdy ten mówi, tylko bez uśmiechu proszę, ja przybieram najpoważniejszą z możliwych min, a wewnątrz uśmiecham się najszerzej na świecie. Bo nareszcie nastały dobre czasy dla mojej sceptycznej twarzy. Nikt na kredyt nie ma szans, przyjdzie kiedyś płacić nam za stracone głupie dni, za spełnione wszystkie sny. Za to, co było i co będzie.

Andrzej Dąbrowski za spełnione wszystkie sny. Piosenka oczywiście autorstwa Marii Czubaszek. Najprostszym sposobem, aby usłyszeć swój głos na antenie radiowej Trójki, jest wysłanie zgłoszenia na kolejną przyszłoroczną edycję konkursu na krótką satyryczną formę radiową w Polanicy Zdroju, tak jak zrobiła to pani Karolina Kapitańska, twarz sceptyczna, i pan Witold Pełka, doktor Google, czyli Zrób to sam. Serdecznie pozdrawiamy. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej Akademii Rozrywki. Przed nami jeszcze dwie piosenki autorstwa Marii Czubaszek oczywiście. Szedł sobie Johnny Druszkom oraz Wyszłam za mąż, zaraz wracam w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz, a między nimi felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Zostawiam Państwa w dobrych rękach. Kłaniam się, Łukasz Szwed. Raz szedł sobie Johnny Druszką, szedł sobie Johnny do Chicago raz, żeby zabić Jima. John przemyślał dobrze już to, do głowy dawno mu ten pomysł padł. Bo do Jima Johnny miał żal dzień i noc. Szedł już do Chicago Druszką Johnny dzień i noc, choć szuł w nogach parę dobrych wiosł, tak dzień i noc. Tak mógł Jima aż do piekła gonić, taki żal do niego miał. O co poszło, nie wiadomo, nie sądzę, żeby John wspominać chciał. Gruszę John do Jima miał żal, spieszył się. Wyszedł Druszko do Chicago Johnny, spieszył się. Bo śmierć szybko winie Jimmy mieć, spieszył się. Bo chciał zdążyć, by zapłakać po nim. Sobie Johnny do Chicago szedł, żeby zabić Jima. Jim z Chicago szedł już mięsko, brzydki numer on wykonać chciał. Też do Johna miał żal dzień i noc. Szedł Jim Druszką i szedł Druszką Johnny dzień i noc. Choć już w nogach czuli parę wiosn dzień i tak oba, każdy z innej strony, z różnych stron szli. I Jimmy John, kto z nich będzie teraz szybszy, na Druszce, który będzie lepszy z nich. Czy John strzeli pierwszy, czy Jim spieszą się. I Jim spieszy się i spieszy Johnny, spieszą się. Bo nikt nie wie, że są Druszki dwie. Nigdy nie spotkają oni. Dobrze, że wiele dróg w życiu jest. W 80 podróży dookoła świata. Okazało się, że z podróżowaniem jest jak z jedzeniem pestek. Jak się zacznie, nie można skończyć. Wybór następnego lata był oczywisty. Italia. 16 października 1978 roku, dzień ten zapamiętałem dobrze, akurat podczas konsultacji medycznych u doktora Nowackiego, dowiedziałem się, że to, co mam na szyi, to wole obojętne i można je bez ryzyka operować. No, chyba że się chce zostać pelikanem. Z radosną wiadomością będę żył, pobiegłem do mego przyjaciela Andrzeja, który powitał mnie na progu informacją: Polak został papieżem. Nie miałem wątpliwości, że biały dym unoszący się ponad kaplicą Sykstyńską zwiastuje wielkie zmiany. Oczywiście nie byłem ojcem Klimuszko, który już wcześniej widział wspaniałą przyszłość przed Polską. Liczyłem raczej na ewolucyjne zmiany, złagodzenie reżimu i może kiedyś w późnej starości życie w jakiejś drugiej Finlandii. Tym bardziej, że po pierwszym radosnym zaskoczeniu i wspaniałej mszy na placu Świętego Piotra życie w Polsce wróciło do socjalistycznej normy. Ale kiedy zaczęła się wielka pielgrzymka, nawet dla człowieka tak mało praktykującego jak ja, było oczywiste, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Słowiański papież, wymodlony przez wieszcza, wezwał Ducha Świętego, aby odnowił oblicze tej ziemi. Okuci w powiciu, zaszczadzeni propagandą, oślepli beznadzieją, doświadczaliśmy cudu. Cudu przebudzenia. Cudu solidarności. Jako Polacy policzyliśmy się, mimo że telewizja z uporem pokazywała obraz pomniejszony. I co chyba ważniejsze, polubiliśmy się nawzajem. Kto nie zapamiętał owego nadzwyczajnego klimatu uprzejmości i życzliwości, jaki wówczas zapanował w Polsce. Nie zapomnę niczego z owych dni, podobnie jak dla wielu, zaczął się wtedy okres mozolnego powrotu do Boga, do Kościoła, do nadziei. Jednak Jan Paweł II wyjechał i wszystko zdawało się wracać do normy. Łącznie z codziennym chamstwem i grubiaństwem. Pocieszałem się, że to tak nie może zniknąć, że ziarno zasiane wykiełkuje. Takie nadzieje towarzyszyły nowej podróży. Wybraliśmy Włochy. Watykan, być może spotkanie z Ojcem Świętym. No, tego akurat nie udało się zrealizować. Swoje pierwsze rzymskie wakacje Karol Wojtyła spędzał w Castel Gandolfo, a program wycieczki można było zmienić tylko pod warunkiem pełnej jednomyślności uczestników. Większość chciała jechać do polskiego papieża, ale zwyciężyło dwuosobowe liberum veto. No cóż, byłem w Rzymie, ale papieża tam nie zobaczyłem. Wedle mojej obserwacji ludzie charakterologicznie dzielą się na psy i koty. Dotyczy to jedzenia i zwiedzania. Koty jedzą powoli, systematycznie, przeżuwają pokarm, a psy rzucają się na żarcie, jakby w każdej chwili miało go zabraknąć. Na tej wycieczce 1979 roku byłem niewątpliwie psem. Może nawet wilkiem, pieruńsko-łapczywym i wiecznie niesytym. Na szczęście na smyczy. Pilnowały mnie trzy kobiety, żona, szwagierka i szwagierka szwagierki. Bella Italia. Wyszłam za mąż, zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej, bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko, wyszłam za mąż tak wypadło, wyszłam za mąż tylko czego. Zapraszamy do reklamy. Ej, to chyba cena w euro. Co ty, w polskich złotych? Uuu, to cena w sklepach RTV Euro AGD. Na przykład telewizor TCL 4K Ultra HD 50 cali za 1490. Smartfon Xiaomi Redmi Go Dual SIM, ekran 5 cali za 269. Czajnik Zelmer za 49,99. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Polecę w kosmos. Zostanę chemikiem. Będę programować. Plan na przyszłość? Każdy ma swój. I właśnie dlatego warto zadbać o bezpieczną przyszłość. Swoją i najbliższych. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, w których oszczędzasz razem z pracodawcą i państwem. Ponieważ gromadzone przez Ciebie środki są w pełni prywatne i dziedziczone, będziesz mógł je wykorzystać tak, jak chcesz. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Kampania grupy PFR we współpracy z Ministerstwem Finansów. Mega, mega, niech się Barbara, żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacja, telewizor Philips 43 cale, teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT trwa jesienna promocja. Tylko teraz bilety na rejsy od listopada do marca w wyjątkowych cenach. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Wybierz swój kierunek, kup dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze. LOT. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży.